خوشا اون که قدم در ره میخانه زدن بوسه دادن لب شاهد و پیمانه زدن خون من باد حلال، خون من باد حلال، لب شیرین دهنان، که به کام دل ما، که به کام دل ما خنده مستانه زدند ما، جانم آمد به لب امروز، مگر یاران دوش قدح باد به یاد لب جانانه زد. محبوب من جدا شد از میدانش شرار این سوزان کزان چنین بی پروا زد آتشم بر جان خواندم از غل عشق لبان سوز نهانش را ناله ی جانش را با نظری دیدم از آن دیده ی گریانش آتش پنهانش آن که به رنایی کرد مرا مفتون خود به دل آزاری گشت اسیر اکنون تو می دهد آزارش فتاد با غم کارش شب به تو من ریزه ما تو کپا آه سوزان من مانده به لحا گاه از نفسی شرری خیزد که کوه آهن زان به پرهیزد ماهی به هوای مهی بیمه ستار شب از دیده میریزد دانم این ناله در آن دل ز چه تأثیر نکردی رفنه در سنگ محال تو تقصیر نه اثر بود آخر به قلب آن زیبا بود سرشک آن زیبا هم اثر ندارد برون امان از این محروم امان از این محروم جدا شد از مژگانش شراره ای سوزان کز آن چنین بی پروا زد آتشم بر جان خواندم از آن اشک روان سوز نهانش را ناله جانش را با نظری دیدم از آن دیده گریانش آتش پنهانش.